serce nad ranem, a ty w zagubieniu, spowolnieniu, mała lawina. Ty i ja w bezgwiezdną noc żegnamy się ze światłem. Rozpalona dźwiękami, gęsty rój ciał, ciężki jak sen, nad miastem wisi cień. W nienawiści miasto zniszczy, w tej zawiłej grze każdy sam jako jeden. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ścisk na samą myśl, czy jestem tym, kim chciałam pozostać. W rytm, bo okna. Najgorzej jest, gdy mnie dopada zmierzch i noc. Gwałtowny dreszcz, czy się nie dałam zwieść za noc? Czuję, jak się kurczy czas, coraz ciszej gra muzyka. Przed fantą, taką